لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا tàmbali yomb na ku ne mën nga ko, waaye nag ak sax mooy li jër te loolu borom pas-pas moo ko mën. Yàlla digul ñu njël benn, waaye ak muj lañu dig. Comme muj lañu dig nag mat na di bàyyi xel bu baax te di ñaan yàlla it mu yombal lañ ko dimbaliñ ci sàmmal suñu pas-pas, sàmmal suñu gëm yàlla, sàmmal suñu xam-xam. Ma di ñaan yàlla di ñaan yàlla it guddig yi li mu làmboo ci ay ngëneel yàlla jotal ñu ko, te am nañ ci yaakaar ngeen ko waxee mel ni ñaari guddi yi luy daje, waaye bu ko jàngatee dëgg dañuy gis ne rek daanaka mel na ni benn la. Cheikh Moussa danoon wax ni laylatul qadr nee na garaar la boo xam ne yàlla moo ko takkal yonent bi, ndax lam ci wàccee ci moom la ko wàccee. Waaw, lam ci wàccee ci moom la ko wàccee, donte nag njëriñal jaam ñëpp la, waaye ci moom la ko wàccee ndax moo ko attan. Su ko defee nag màggal gi ñu koy màggal ñun mën nañ caa jëlee tiyaabu ak ngëneel, waaye garaat moom kenn ko takkul. Mën na kon garaat ba nag mën na yaatu ba kenn ku nekk yàlla mën a la baaxee nga takko, te mooy àgg ci yàlla ak yëpp ko. Te na kon ñu war a sant yàlla bu baax. Te ñu lëggee xel bu baax sa tam-tam ngeen ko waxee. Su nga nit ñi li ñu gën def itte mooy zahir baatin dafa nëbbu dafa làqu ma ta waxtu wa ci waxee rek mu jaax nit te nag lay jëriñ dëgg-dëgg baatin la waaye du zahir te lépp jaam ñëguñ ko ndax dégg nga Seydou Touba na ko waxee ahyaytu ma amma tol wara min al hulumi isaraumul karah maa ngi dundal si xam-xam boo xam ne bindef rey nañ ko te gëmmentu ak naago rek tax ñu rey ko xam-xam boobu leen ku ca waxee tey rek ñu weddi la yaa boo na waxee ci xam-laag baat na ñëpp ko xam wala buñ ko xamit dégg nañ ko waaye àgg ci yàlla ak yëg yàlla ak gis yàlla ku ca waxee rek yoo topp la waaye ñi ko yëg ñoom xam nañ ko kon nag takku leen taxaw leen teem ci ndëggal yàlla ndax damay wax ne comme ñëpp ngi woote wala ñëpp ngi wax wala ñëpp ngi yëngatu kon ñi xam ñoo war ñoo taxaw kon bu wax jotee ñoom la gën a war bu yëngu jotee ñoom la gën a war lépp lu gars yi baax yi def ñoom la gën a war ndax ñoo xam yoon bi kon nag dox leen ci melo wu leen te bañ a taxaw bañ a gëstu di ñaan lu baax yàlla dimbali leen ci loolu yu zahir ak ci baati maam ci arafat nag ñu ko waxee ñëpp ko war a delloo njukkal ndax ñëpp la dimbale damay wax ne moo dimbale sëriñ cig sëriñam waaye moo dimbale taalibe cig taalibe bër na tey li ñuy defal sëriñ moo ko wane bañ defal ko sëriñ bër na tey lu taalibe mel moo ko wane ba nga man ko mel kon dimbal nit ñëpp Serigne Touba dana wax ne askay Momadou Mbacke de su mënoo doon ñaar ba meln nga xam ne ci meln bi kon dina baax booba ñu ngi ko topp gëm ko lool bëgg ko lool yaasar ko lool waaye xamuñ ko ñaar ci gaa xamoon moo tool ñu defoon ko morom ci lu bari ci toog ak moom di leer ak moom ci lépp waaye keroog ba mu am si rafet ñëwee Seydou Touba waxu ko ne nii lañ may toppee waaye moom daa andaale xelam ak xam-xam ak yëg-yëg xam ne kii lii moo ay ci moom keroog ba mu ñëwee la ko ber nangootul ku leer ak moom ku toog ak moom ku sol mbaxana ci kanamam ba dugal daal ci barabam loolu mujj na xatal na ñi nga xam ne dañu nekkoon a sëriñ bi xatal na leen lool ba daa ni ko dàqal sa dox bii kii gëmu la dana la yàqal say bokk daf lay jay lu la dégg na ko waaye moom xam na maam Cheikh Rafal xam na kooku nag tey bu doxee bañ ne mooy buntam yoon wi ah kon am na tag waaye kon mat nay bàyyi xel mat na roy damay wax surtout tey murit ñi li ci gën a bëri tey yoon woowu leen waxuñ ca dara yoonu bay faal dañ ko wetti wax nañ dëgg nag ndax bu fekkee nii muy doxee la kon bu ñu boo delloo ci jàkka ja delloo ci weeru koor ya delloo ci azaka ya ndax mooy dëgg bay faal garaat la xam-xam la du yére déedéet du melokaan wi déedéet baatin la nam meloon hàgg ci yàlla ak jeex ci yàlla moo ko melloo tëyu ko rek mel kon du lu ñu roy dañ cay bokk rek wala nga ñàkk ca bokk waaye duñ ko roy mukk xaarif duñ ko roy booy roy royal poodi la ñuy rey borom xam-xam la ñuy rey waaye xaarif kenn du ko rey ba tax mayoon xaarif mu ngi mel ci biir jaam ñi ni picc mel ci biir ganaar rek dañoo nidoog ñoom lool te wuteeg ñoom lool ñoo bokk melokaan de waaye dañ leen bàyyi seen meloo dem ci pay buñ ne dul fekk ci zahir ak ci baati kon xam-xam la kon yoonu maam serval yoonu xam-xam te it maa ngi wax ne ñu koy tooñ ci melaw yi ndax yor melokaanu jàmbur woo xam ne foo koy fi jënn rek buñ la xoolee xale doolaat ci moom te boo jëfee ñu weddi la boo waxee ñu weddi la ba jàpp ne bay fal abbandi la buy doxal kon ñaa ngi tooñ borom borom de mostu ñu lu bànni mostu koo doon damay wax ne julli li ci yàlla inna salaata tanha anil fasli wal munkar loolee moom cerfaal noonu la meloon moom waaw tanha anil fasli wal munkar cerfaal noonu la meloon mosta def ñaawteef mosta nekk tulu yàlla sig kon feebar bi ci lii faj moom feebar feebar mu wér na feebarul kii faju dangaa feebar waaye ku xam ne wér nga looy faju julli pour fajoo ko tax a jóg ñi feebar ko moom julli ñi feebar ko moom sor di feebar ko moom waaye moom daa wér moom parce que daa dajeg docteur bu ko faj joona amoo docteur julli nga yaakaar ne moo lay faj moo tax doo wér danga julli ba xëy dee rek te dara du baax la muy teer du la ko teel fegal la muy def it du ko def ci yow parce que lu tax mooy sa jàngoro da nga fajuwut docteur moo lay faj docteur boobu nag moom lañ yëgut te mooy seexu mu rabbiñ doo mën a am ci yàlla benn cër wala jaamu yàlla du ko yàlla bëggee te dajoo waa ju mel noonee yàlla moo bëgg jaam ñu cagu ci yoon ma tax ba mu bëggee ñu yàmmu dafa yónni ab ndaw ne xool leen ko dëg leen ko topp leen ko ku wuteeg moom wute nga ma ku ko nangul nangul nga ma ndaw loolu ba bis yàlla tey bii mu ngi dox waaye jàpp nañ rek nekkatu bi loolu nag bokk na ci li nga xam ne ak sax lu yàqu bokk na ci lu ko yàq te Moussa dina wax ne dara yàlla xajut fenn yemut fenn saxut fenn loo déggoon waaye làqoon démb mu ngi fi waaye boo ko gëstuwul nag wut la ko nag doo ko am waaye dara jóg yàlla baaxul waañ waaye yokk la baaxul maa nan sax min ayatin aw nunta naati bi xayrin min naa aw misla lu ma fi jëlee rek dinaa wàcc lu mel noonu mbaa wàcc fi lu ko gën su ko dina kon ah yàlla kum baaxee nag xaq saa da nga dajeg moom parce que damaa tuuti yàlla mooy baaxee jàpp waaw ndax loo jàpp ne moo la may li nga yëg ci yàlla waaye am na lu mel noonee te yëg ko du xel mi du passport bi du ité ji waaye mbaaxu yàlla gi rek la kon nag di sant yàlla ci loolu baax te jàppatu bokk la ci des mooy lëggéeyee ko jàpp leen ne yéen la sa mutaay yaakaar ci yoonam wii du yoonu làmbutu yoonu xam-xam la yoonu yëg-yëg la du yoonu ñu gestu it nag ci kanam rek ku ko bëgg a liggéey nag da nga ñeme wéetaay ñu ma ko la xas da nga ñeme tumaranke da nga ñeme coow li itam waaye jàpp ne yaa ngi ànd ak yàlla saa su ne rek man alili walliyan faqad asartu bil haqq loola moo tax goon ne seen yoon nekku ca too dina kon ñu leen ñaanal baax bis bi yàlla nañ ko yàgg tewee lu ko yàlla nangu te gërëm ko te xam ne lépp lu ci waaye def mu lay xaat ëllëg loole lu mat di bàyyi xel la tey de baax na waaye luy jeex la kon li ñu am nañ ko bàyyi xel nañ ci bàyyi xel ëllëg sunu doole nañ ci bàyyi xel ëllëg sunu wasal nañ ci bàyyi xel ëllëg sunu tax nañ ci bàyyi xel ëllëg bañ ko yemale ci tey ndax soo ko yemale tey bu tey jeexee nga ñàkk tolloog moo gën a wér tey jëf yu baax yii nag te yàlla tax nag mooy li nga xam ne kenn ku ne mu ngi lay xaat sa kanam da nga xëy daje ngëneel loo xam ne doo xam ne la ko jox fekk doon la ko doon def jëmbal kon nag ñu bàyyi xel loolu baax yenn yàlla dimbale leen ba lépp lu xam ne ñu ko naal ci lu baax wala ñu la ko def ci lu baax ñu sax ca ba jëlee ci ngërma jàpp bu jaar su ko sëb jër ngeen jëf ñu sant bu baax a baax.